sa pagmulat ng mga mata. Kagandahan lang ang nakikita. Madali itong hanapin kung puso ang titingin. Sa pagbukas ng mga puso, pagmamahal ay ibubuhos. Lahat ng mga hidwaan ngayong Pasko'y matatag. Hahawi ang mga ulan. Mababait na salita, may dalang ginhawa. Sa paglapat ng mga palad, mga hari ang kabutihan. Ang mga biyaya ay ating pagsasaluhan. Hahawi ang mga ula, pag-asa'y magliliwanag. Ang pag-ibig ng Diyos, sisinag sa lahat. Pasko'y pag-ibig ang kailangan ng daigdig kay ganda ng lahat. Ngayong ganda ng lahat.